www.attableek.com, The Reviver of Iman. الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ أو كما قال عليه الصلاة والسلام محترم بھائیو اور بزرگو اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب پر ہر وقت بے شمار نعمتوں کی بارش فرما رکھی ہے. کوئی بھی آدمی بلکہ کوئی بھی مخلوق کسی بھی وقت اللہ کی انمول اور بے شمار نعمتوں سے خالی نہیں ہے. اگر ہم اپنے ارد گرد کا جائزہ لیں اور خود اپنے بدن اور اپنی ذات کے بارے میں غور و فکر کریں اور سوچیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہماری ہزار ناقدریوں کے باوجود اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے نعمتوں کے فیضان میں کوئی کمی نہیں ہے. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تمہارے بس کی بات نہیں ہے, تم شمار نہیں کر سکتے. اور پھر فرمایا اِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ کہ انسان بہت بڑا بے انصاف اور بہت بڑا ناقدرہ ہے. حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ دونوں صفات لا کر اس طرف اشارہ کیا گیا کہ اگر انسان چاہے تو ظلوم کے بجائے عدول بن سکتا ہے, یعنی نعمتوں کے بارے میں انصاف کے ساتھ غور و فکر کر سکتا ہے اور کفار کے بجائے شکار بن سکتا ہے, یعنی اعلیٰ درجے کی شکر گزاری بھی کر سکتا ہے. کیونکہ جس کے اندر دونوں صفات پائی جائیں اسی کے اوپر ظلوم یا کفار کا اطلاق ہو سکتا ہے, اور جس میں دونوں صفات نہ پائی جائیں, مثلا دیوار ہے, پتھر ہے اور کوئی بے جان چیز ہے, تو نہ اسے ظالم کہا جائے گا نہ کفار, کیونکہ نہ وہ عادل ہو سکتی ہے نہ شکر گزار. جو انسان اپنے بارے میں غور کرے کہ اس کے اوپر کیسا نعمتوں کا فیضان ہے, بولنے کے لیے اللہ نے زبان عطا کی ہے, جو کسی اور جانور کو اس انداز میں عطا نہیں ہوئی. بہترین آواز میں آدمی بولتا ہے, اپنے معافی ضمیر کو بہت ہی اچھے انداز میں ادا کرتا ہے, اور پھر یہی نہیں کہ صرف ایک زبان میں ادا کرے بلکہ دنیا میں سینکڑوں زبانیں انسانوں میں پائی جاتی ہیں, اور ہر ایک زبان مستقل ایک علم کی حیثیت رکھتی ہے. یہ امتیاز ہے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو عطا کیا ہے. اسی طریقے پر دیکھنے کے لیے آنکھیں عطا فرمائیں, جو بجائے خود عظیم الشان نعمت ہے, اور یہ ایسا چلتا پھرتا خودکار آٹومیٹک کیمرہ ہے کہ جس میں سینکڑوں لاکھوں کروڑوں تصویریں ہر وقت کھینچتی رہتی ہیں اور دماغ کی میموری میں محفوظ ہوتی رہتی ہیں. انسان نے تو آج ویڈیو کیمرہ بنایا, اللہ تعالیٰ نے تو ہر انسان کو یہ پورا نظام عطا فرما رکھا ہے کہ جہاں بھی آنکھ کھلتی ہے اور روشنی کا سامنا ہوتا ہے تو جو بھی منظر ہے وہ سب محفوظ ہوتا رہتا ہے. چنانچہ آپ آج غور فرمائیے کہ آج کسی شخص سے اچانک ملاقات ہو جائے اور اس کے بعد 10 سال بعد پھر اس سے ملاقات ہو تو فوراً دماغ گھوم جائے گا اور تھوڑی سی توجہ سے پتہ چل جائے گا کہ یہ فلاں آدمی ہے, اس سے فلاں وقت ملاقات ہوئی, اس کا یہ نام ہے. تو عجیب و غریب اللہ نے نظام عطا فرمایا ہے جس کے بارے میں آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا ہے. اسی لیے اس نظام کا صحیح استعمال ہونا چاہیے. تمام اعضاء و جوارح میں کسی بھی عضو کے لیے اللہ تعالی نے پردے کا ایسا انتظام نہیں کیا جیسے آنکھ کے لیے کیا ہے. یہ آنکھ اپنے اختیار سے کھل بھی جاتی ہے, بند بھی ہو جاتی. اس میں پھاٹک لگا ہے. کان میں ایسے پھاٹک نہیں ہے, اور ہاتھ پیر میں ایسا نظام نہیں ہے. آنکھوں میں جب چاہے کھول لو, جب چاہے بند کر لو. ان سے پوچھئے اس چیز کی قدر و قیمت کہ کسی بیماری کی وجہ سے ان کی آنکھیں خدا نہ کرے کھلی کی کھلی رہ جائے. ایسے بعض لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ وہ کسی وجہ سے ان کی آنکھ بند نہیں ہوتی تو وہ سو نہیں پاتے. ان کے لیے بڑی مشکل ہوتی ہے سونے کے اندر. تو عجیب و غریب نظام اللہ تعالی نے آنکھوں کی شکل میں عطا فرمایا, اور اسی طرح سماعت عطا فرمائی, سننے کی طاقت عطا کی. اگر آدمی کے اندر سننے کی طاقت نہ ہو تو وہ بہت بڑے ذریعے علم سے محروم ہے. چنانچہ کہا جاتا ہے کہ جو شخص گونگا ہے اس کے لیے بہرا ہونا لازم ہے, کیونکہ وہ جب سن نہیں سکتا تو بولے کیا. بولتا تو آدمی جبھی ہے جب اس کے دل و دماغ میں کوئی علم آئے, جبھی تو بولے گا. اب اس کا ذریعہ ہی نہیں. تو یہ تو میں نے بہت ہی اشاروں میں چند مثالوں کے طور پر چند چیزوں کی طرف توجہ دلائی, ورنہ تو میرے بھائیوں انسان صبح شام دن رات اٹھتے بیٹھتے ہر وقت اللہ کی بے شمار نعمتوں میں چل پھر رہا ہے. اور انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی اپنے محسن کو یاد رکھے, اس کا شکر گزار بنا رہے, نعمتوں کی قدردانی کرے. سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم راتوں میں اٹھ کر نمازیں پڑھتے تھے. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں کچھ صحابہ حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ امی جان, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی عجیب بات بتائیے. تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا, حضور کی تو ہر بات ہی عجیب تھی. کیا بات بتاؤں, آپ کی تو ہر بات ہی عجیب تھی. اور پھر فرمایا کہ ایک دن عشاء کے بعد تشریف لائے اور میرے ساتھ لیٹ گئے. کچھ ہی دیر گزری تھی کہ اچانک چادر کو ایک طرف کیا اور اٹھ کر نماز میں مشغول ہو گئے, اور نماز میں دیر تک مشغول رہے, اور اللہ کے دربار میں مناجات فرماتے رہے. تو بعد میں میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول, آپ اتنی مشقتیں کیوں اٹھاتے ہیں, آپ کی تو تمام چیزیں اگلی پچھلی سب معاف کر دی گئیں, پھر آپ اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں؟ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, افلا اکون عبدا شکورا, کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اس نے میرے اوپر اس قدر انعامات فرما رکھے ہیں, میں اتنا بھی نہ کروں کہ میں اس کے دربار میں کچھ عبادت انجام دے لوں. اس لیے میرے بھائیوں, سوچ سوچ کر نعمتوں کو یاد کر کے ان کی قدردانی, ان پر شکر گزاری, یہ ہمارے ذمہ لازم ہے. اللہ تبارک و تعالی نے پانچویں پارے کے آخر میں آیت ہے, بہت ہی عجیب انداز میں ارشاد فرمایا, ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وآمنتم. اللہ تعالیٰ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں عذاب دے, اگر تم شکر گزاری کرو, ایمان لاؤ, تو تمہیں اللہ تعالیٰ عذاب سے محفوظ رکھے. فرمایا, لئن شکرتم لازیدنکم, تم شکر گزاری کرو گے, میں اور نعمتیں تمہیں عطا کروں گا. تو ہم نعمتوں کو یاد کیا کریں اور ان پر شکر گزاری بجا لائیں. میں نے ایک چھوٹی سی روایت جو بخاری شریف کے اندر کتاب الرقائق کی پہلی روایت ہے, سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس, دو نعمتیں ایسی ہیں جن سے فائدہ اٹھانے میں اکثر لوگ ٹوٹے اور نقصان میں, یعنی کما حقہ ان سے فائدہ نہیں اٹھاتے, اور جب وہ نعمتیں چھن جاتی ہیں اب افسوس کرتے ہیں. کیا ہیں وہ دو نعمتیں؟ فرمایا, الصحت والفراغ, پہلی نعمت ہے تندرستی. جب تک تندرستی رہتی ہے, دل و دماغ درست رہتا ہے, اعضاء درست رہتے ہیں, آدمی غفلت میں وقت گزار دیتا ہے, اور جب بیماری آزاری آ جاتی ہے اب افسوس کرتا ہے. اسی طرح الفراغ, خالی وقت ہے, خالی موقع ہے, آدمی نیکیاں اکٹھی کر سکتا ہے, ذکر اذکار کر سکتا ہے, کوئی اور خیر کا کام کر سکتا ہے, لیکن جب مشغولی آ جائے اور وہ وقت گزر جائے تو اب دوبارہ وہ لوٹ کے نہیں آ پاتا. ان دونوں چیزوں کے بارے میں ہم اپنا محاسبہ کریں اور جائزہ لیں کہ اپنی تندرستی کے زمانے کو کہاں تک ہم نے وصول کیا خیر کے لیے اور اپنے خالی اوقات کو کہاں تک کارآمد بنایا. آج ہماری زندگی کے 24 گھنٹے کے زیادہ تر اوقات ایسے مصارف میں ایسے مشاغل میں لگ جاتے ہیں کہ جن سے نہ کوئی دین کا فائدہ ہے نہ کوئی دنیا کا فائدہ ہے. لوگ سفر میں جاتے ہیں, گاڑی کا سفر ہو, ٹرین کا ہو, جہاز کا ہو, تو وقت پاس کرنے کے نام پر الٹی سیدھی چیزیں سنتے رہتے ہیں, دیکھتے رہتے ہیں, اور جب سفر کی منزل پر پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں بھئی بڑا اچھا گزرا, پتہ ہی نہیں چلا, پکچر دیکھ لی, گانا سن لیا, فلاں کر لیا, پتہ ہی نہیں چلا, آپس میں گپ شپ کر لی. لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ قیمتی لمحات ہم نے ضائع کر دیے. اگر ان لمحات میں اللہ کو یاد کیا جاتا, تسبیح پڑھی جاتی, درود شریف پڑھا جاتا, قرآن پاک کی تلاوت ہوتی, تو کتنا نیکیوں کا ذخیرہ ہمارے پاس جمع ہو جاتا جو آخرت میں کام آتا. لیکن عموماً اس کی اہمیت کو سمجھا نہیں جاتا. اس لیے ہمیں عادت ڈالنی ہے کہ تندرستی کے زمانے کو کارآمد بنائیں, آج کا کام کل پر نہ ٹالیں, اور جو خالی اوقات ہیں انہیں ضائع نہ ہونے دیں. ہمارے ہاں ایک بڑے مفتی صاحب تھے درس شاہی میں, مفتی عبد الرحمن بچرائیوی رحمت اللہ علیہ, بڑے عابد و زاہد عبادت گزار, اپنے اوقات کو قیمتی بنانے والے علماء میں تھے. ان کے صاحبزادے نے مجھ سے بتلایا کہ والد صاحب کے ساتھ میں ٹرین میں سفر کر رہا تھا, کھڑکی کے پاس بیٹھا تھا, ادھر ادھر دیکھ رہا تھا جیسے لوگوں کی عادت ہوتی ہے چپ چاپ. تو والد صاحب نے فرمایا کہ کیا بات ہے, تمہیں کوئی تکلیف ہے, کوئی پریشانی ہے؟ فرماتے ہیں میں بڑا حیران ہوا کہ یہ سوال کا کیا مطلب. تو فرمانے لگے کہ پھر چپ کیوں بیٹھے ہو؟ ارے بھائی یہ وقت جو گزر رہا ہے اس میں کوئی تسبیح پڑھ لو, کوئی قرآن کی آیت پڑھ لو, کوئی سورت پڑھ لو, خالی بیٹھنے کا کیا مطلب ہے؟ تمہیں اور تو کوئی مشغلہ ہے نہیں, ادھر ادھر دیکھنے کے بجائے تسبیح پڑھتے رہو, ذکر اذکار کرتے رہو تاکہ یہ لمحات ضائع نہ ہو جائے. تو ہم ان دونوں نعمتوں کی قدردانی کا تہیہ اور ارادہ کریں, اور یہ سمجھیں کہ جو ہم یہاں کریں گے یہی مرنے کے بعد ہمارے کام آنے والا ہے. جتنا زیادہ سے زیادہ کر سکیں اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. خاص طور پر جو جمعہ کا دن ہے یہ مسلمانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے عظیم الشان تحفہ ہے. آج جمعہ کا دن ہے, جمعہ کی تیاری جتنی جلد از جلد کی جائے اتنا ہی زیادہ اجر و ثواب ہے. آدمی جتنی جلدی مسجد میں آئے گا اتنا ہی اس کے نام اعمال میں زیادہ ثواب لکھا جائے گا. اچھی طرح سے صفائی حاصل کر کے, طہارت حاصل کر کے, نہا دھو کر, خوشبو لگا کر, بہتر کپڑے پہن کر, آج اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ بندے ہمارے دربار میں جلد از جلد حاضر ہوں. حدیث میں ہے کہ جو جتنی جلدی آئے گا پہلے نمبر پر آنے والا اسے گائے کے برابر اونٹ کے برابر ثواب ملے گا قربانی کا, پھر بکری کے برابر, پھر مرغی کے برابر, پھر انڈے کے برابر, یعنی کم ہوتا چلا جائے گا. اور جب خطیب آ جائے خطبہ دینے کے لیے تو اب آتے رہو, فرشتے رجسٹر لپیٹ کے سننے لگ جاتے ہیں, اب اس مت سے کوئی ثواب نہیں ملتا. جلدی ہم آنے کی کوشش کریں, دعاؤں کا اہتمام رکھیں, درود شریف آج کے دن خاص طور پر پڑھنے کا اہتمام. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جمعہ کا درود خاص طور پر میرے دربار میں پیش کیا جاتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے اوقات کی, اپنی صحت کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے, جو کوتاہیاں ہو چکی ہیں انہیں معاف فرمائے, آئندہ قدردانی کے ساتھ شکر گزاری کے ساتھ جتنا بھی وقت دنیا میں مقدر ہے بعافیت گزارنے کی توفیق بخشے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم لك الحمد ولك الشكر لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك, فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين, وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد, كما صليت وسلمت وباركت وترحمت وتحننت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم, وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار, وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم اجعلنا شاكرين لنعمتك مسنين بها قابليها وأتمها علينا. اللهم اجعلنا نعظم شكرك ونبصر ذكرك ونتبع نصيحتك ونحفظ وصيتك. اللهم إن قلوبنا وجوارحنا بيدك, لم تملكنا منها شيئا, فإذا فعلت ذلك فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصي, ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك, ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا, واجعله الوارث منا, واجعل ثأرنا على من ظلمنا, وانصرنا على من عادانا, ولا تجعل مصيبتنا في ديننا, ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا. اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا ولا يخافك فينا. اللهم زدنا ولا تنقصنا, وأكرمنا ولا تهنا, وأعطنا ولا تحرمنا, وآثرنا ولا تؤثر علينا, وأرضنا عنك وارض عنا برحمتك يا أكرم الأكرمين. الہ العالمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما, غلطیوں سے درگزر فرما, کوتاہیوں سے صرف نظر فرما, عیوب کی ستر پوشی فرما, اپنی رضا اور خوشنودی سے مالا مال فرما, ناراضگی سے ہم سب کی حفاظت فرما, دین پر زندگی دین ہی پر موت عطا فرما. جب تک بھی جینا مقدر ہے دین پر جینا نصیب فرما جب موت آئے تو حسن خاتمہ عطا فرما اپنے نیک اور مقبول شکر گزار بندوں میں شامل فرما اپنے منظور نظر بندوں میں شامل فرما الہ العالمین اپنے فضل و کرم سے ہماری طرف نظر کرم فرما نظر شفقت فرما ایک محبت کی نظر ہمیں عطا فرما ہماری بدعملیوں کی وجہ سے ہم سے نظر مت پھیر لے الہ العالمین اپنے فضل و کرم سے دائمی رضا سے مالا مال فرما پروردگار عالم محض اپنے فضل و کرم سے ہر قسم کے فتنے سے شر سے انتشار سے ابتلاء اور آزمائش سے ہماری حفاظت فرما پروردگار عالم ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما بیماروں کو شفا عطا فرما قرضداروں کے قرضوں کی ادائیگی کا غیب سے انتظام فرما پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما مصیبت زدوں کی حاجت روائی فرما ہمارے مظلوم بھائیوں کی غیب سے مدد فرما برمی بھائیوں کی غیب سے مدد فرما ان بے گھروں کو گھر عطا فرما بے سہاروں کو سہارا عطا فرما الہ العالمین جو لوگ ان پر ظلم کرنے والے ہیں ان کو ہی ہدایت عطا فرما ہدایت اگر مقدر نہ ہو تو ان کو تمام عالم کے لیے نمونہ عبرت بنا ان کی تمام سازشوں کو اور ان کے تمام مقائد کو ناکام اور نامراد فرما الہ العالمین جہاں جہاں بھی مسلمان مغلوب و مقہور ہیں ان کی غیب سے مدد فرما ان کے دین و ایمان جان و مال کی حفاظت فرما الہ العالمین اپنے فضل و کرم سے تمام دینی اداروں کی جماعتوں کی تنظیموں کی ان سے وابستہ افراد کی حفاظت فرما دین کے لیے مل جل کر محنتیں کرنے کی توفیق عطا فرما ہر قسم کے انتشار اور افتراق سے محفوظ فرما الہ العالمین ہمارے اساتذہ والدین مشائخ اعزاء اقرباء محبین متعلقین محسنین معاونین معلمین متعلمین سب کے لیے خیر کے فیصلے فرما ان دعاؤں کو اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکت سے قبول فرما صلی اللہ علیہ وسلم